to promocja. Maria Peszek czyta fragmenty nowej powieści Magdaleny Tulli pod tytułem Szum. Muzyka Piotr Mos. Nauczycielka wezwała moją matkę do szkoły. Czy ona ma brata? Spytała. Nie ma, powiedziała matka. Opowiada, że jej brat umarł na zapalenie płuc. Nic podobnego, powiedziała matka i zacisnęła usta. Byłam pewna, strasznie kłamie. Reżyseria dźwięku, Andrzej Brzoska. Od najbliższego poniedziałku. O 11.50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada i 22 wybiła. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dzisiaj PKW ma podać ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Wszystko wskazuje na to, że wygrywa PO, dalej są PiS i PSL. Tragiczna śmierć dwóch młodych Polaków w Londynie, zginęli podczas prac w mieszkaniu milionera. Trwają ciężkie walki o miasto Ramadi w Iraku od wielu tygodni, znajdujące się w rękach fanatyków z Państwa Islamskiego. Za pół godziny konferencja Państwowej Komisji Wyborczej i mamy w końcu poznać wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych z całego kraju. A my mamy już oficjalne dane z województwa, ostatniego województwa, z którego informacji do tej pory nie było, czyli z Dolnośląskiego. Wygrywa tam Platforma Obywatelska, zdobywając 16 mandatów. PiS ma 9 radnych, PSL 5, Komitet Bezpartyjni Samorządowcy 4, a SLD Lewica razem 2 radnych. Te informacje podała Wojewódzka Komisja Wyborcza we Wrocławiu. Po południu podano także dane z Mazowsza i tu wygrało PiS przed PSL-em, Platformą i SLD. To oznacza, że w 8 województwach wygrała Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość w 6, w 2 Polskie Stronnictwo Ludowe. Szczegóły w serwisie Trójki o 23. W Warszawie będzie druga tura wyborów prezydenckich. Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz, PO i Jacek Sasin z PiSu zmierzyli się w telewizyjnej debacie. Przez godzinę odpowiadali na pytania dziennikarzy i zadawali pytania sobie nawzajem, a mowa była między innymi o komunikacji, szkołach i bezpieczeństwie. Witold Banach. Obecna prezydent stolicy mówiła po debacie, że szanuje Jacka Sasina, więc nie chce oceniać swojej postawy. Nie mogę oceniać, czy to było zwycięstwo, czy nie, ponieważ ta ocena należy do warszawiaków. Tak naprawdę oni dopiero 30 listopada wyrażą swoją opinię. Również Jacek Sasin nie chciał oceniać postawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jest rola warszawiaków. Ja rzeczywiście przez swoje kandydowanie i przez to, co mówię w kampanii, uważam, że byłbym lepszym prezydentem Warszawy niż pani prezydent. Po tej debacie to moje przeświadczenie się nie zmieniło. Kandydat na prezydenta stolicy był jednak niepocieszony z powodu ograniczonego czasu debaty. Za krótko, za mało tematów można było poruszyć. Tych tematów jest znacznie więcej w Warszawie. Ja proponowałem pani prezydent co najmniej 3 debaty. Hanna Gronkiewicz-Waltz odrzuciła jednak pomysł kolejnych spotkań i stwierdziła, że ta debata przekonała warszawiaków do jej osoby. I mam nadzieję, że przekonałam trochę chociaż tych, którzy na mnie nie głosowali, a głosowali na innych kandydatów. A być może zachęciłam tych, którzy w ogóle nie głosowali. W pierwszej turze wyborów na prezydenta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz otrzymała ponad 47% głosów, a Jacek Sasin blisko 28%. Witold Banach, Polskie Radio. Dwóch Polaków zajmujących się renowacją mieszkania milionera w najdroższej dzielnicy zachodniego Londynu, Chelsea, zginęło, gdy w trakcie wciągania na linach mebli na piętro załamała się balustrada na balkonie. 4 inne osoby zostały ranne. Młodzi Polacy pochodzący z Podkarpacia od kilku miesięcy pracowali dla jednego z najbardziej znanych brytyjskich prawników, w przeszłości doradcy obalonego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka. Do tragedii doszło, gdy wciągali na balkon na linach ciężką sofę. Poręcz nie wytrzymała nacisku i załamała się. Mężczyźni runęli 10 metrów w dół na kolegów stojących na ulicy i metalowe ogrodzenie. Od wczoraj irackie wojsko próbuje odzyskać kontrolę nad kluczowym miastem na zachodzie kraju. Chodzi o Ramadi, stolicę prowincji Anbar, która od wielu tygodni jest w rękach radykałów z Państwa Islamskiego. Informacje w tej sprawie zbierał Wojciech Cegielski. Iracka armia atakuje miasto od wschodu. Żołnierze używają ciężkiego sprzętu, artylerii i lotnictwa. Świadkowie informują, że w nalotach zginęło co najmniej 8 osób, w tym 2 kobiety i 4 dzieci. Kilkanaście innych osób zostało rannych. Nie wiadomo, ilu fanatyków poniosło śmierć. W czasie ofensywy odkryto ciała 25 sunnitów należących do plemienia Al-Bufaht. To kolejne plemię, które próbowało przeciwstawić się rządom Państwa Islamskiego. W ostatnich tygodniach świat obiegały informacje o masakrach dokonywanych na członkach plemienia Al-Bunimr, także sunnitach, którzy zbuntowali się przeciwko radykałom. Ocenia się, że fanatycy dokonali masakry co najmniej 300 z nich. ONZ ostrzega tymczasem, że zaprowadzenie pokoju w Iraku będzie kosztować bardzo dużo czasu. Szef misji Narodów Zjednoczonych w Iraku, Nikolaj Mladenow, podkreśla, że nie wystarczy tylko pokonać islamistów. Chodzi także o proces polityczny, który pogodzi wszystkie zwaśnione polityczne strony w samym Iraku. Sunniccy ekstremiści z Państwa Islamskiego zaskarbili sobie początkową przychylność irackich sunnitów, bo ci czuli się dyskryminowani przez szyickie władze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Od wiosny radykałowie z Państwa Islamskiego zajmują kolejne tereny w Syrii i w Iraku. Na podbitych terenach tworzą kalifat, wprowadzają tam surowe przepisy oparte na radykalnej wersji islamu. Organizacje praw człowieka mówią o publicznych egzekucjach, gwałtach i sprzedawaniu kobiet na targach niewolników. Kolejne informacje w serwisie Trójki o 23:00. Zapraszamy. W nocy na wschodzie Polski miejscami słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Na drogach może być ślisko, w Suwałkach i Białymstoku minus 1, we Wrocławiu, w Zakopanem 0, w Rzeszowie, Kielcach i Poznaniu plus 2, w Szczecinie i Gdańsku będzie najcieplej, tam 3 stopnie powyżej 0. Jutro lokalnie przejaśnienia, ale przewaga chmur. Na wschodzie może padać deszcz, deszczu ze śniegiem i śnieg od 1 stopnia właśnie we wschodnich regionach do 7 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. 6 minut po 22. 1, 2, 3, 4. Mało obiektywnie. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in overtime. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs Jakiś czas temu, też to była sobota, kiedy świętowaliśmy 20. rocznicę ukazania się płyty Under the Table and Dreaming Dave Matthews Band. I pomyślałem sobie, że skoro dziś dokładnie 20 lat mija od premiery tej płyty, to też nie możemy być gorsi w sprawie Pearl Jam, Betterman z płyty Vitalogy. 22 listopada 1994 roku. Wtedy właśnie pojawiła się ta płyta. 11 minut po 22. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witam serdecznie zgromadzoną przed radiobiornikami mało obiektywną brać radiową. Tydzień temu Tomasz Żonda, któremu bardzo dziękuję za te 2 godziny spędzone z państwem od 22 do północy. Ja trochę już opowiadałem tydzień temu, gdzie jestem, czyli dzisiaj będę mówił, gdzie byłem tydzień temu, ale więcej na ten temat po 23, bo za chwilę w studiu pojawi się gość. Widzę już pierwsze opinie na ekranie komputera, że się podobało. Mnie też się podobało, dlatego ta płyta, dlatego w studiu gość Marcin Pędowski. Witaj, dobry wieczór. Siemanko, siemanko. Jeszcze tam coś widzę w telefonie, ostatnie ustawienia, tak? Informacja dla fanów, zapraszam, że jesteś w trójce. Słuchaj, to jak to jest z tą płytą? Ona właściwie jest, czy jej nie ma? Bo ja mam, no nie ukrywajmy, graliśmy muzykę z płyty przed chwilą na antenie trójki. Ja mam okładkę, czyli tak jakby była ta płyta, tak? Płyta jest, fizycznie jest, istnieje. Oj, jasne, bliżej mikrofonu. Płyta istnieje, jest wyprodukowana, wydana w 16 czy 17 kwietnia. Takie informacje też jest na twojej stronie internetowej. W tym roku i początkowo w ogóle zamierzałem zupełnie ominąć drogę komercyjną, czyli nie planowałem, żeby płyta znalazła się w jakimkolwiek sklepie, w jakimkolwiek, czyli Empik głównie w Polsce. Natomiast złożyło się tak ostatnio, powiedzmy miesiąc temu to się wydarzyło, czy dwa, że zainteresował się płytą dosyć poważny dystrybutor, który początkowo zamierzał tę płytę, powiedzmy, włożyć na półki stacji benzynowych, nietypowo. To mi się bardzo mi się to spodobało, to jest takie nietypowe wejście. Ale okazało się, że przekonało ich, nie wiem, faceci, którzy są tam odpowiedzialni za jakby wybór utworów, byli przekonani na tyle mocno, że zaproponowali, żeby to włożyć na półki Empików. Normalnych sklepów z płytami. I tak dalej. W związku z tym będzie coś takiego jak, nawet nie wiem jak to nazwać, czy druga premiera, czy postpremiera, czy nie wiem, musimy jakąś nazwę wykombinować do tego. W każdym razie coś wymyślisz na pewno. Około 15 kwietnia jest termin tej premiery już ustalony. Plan działania mamy mocno już dopięty. Wiem, że będzie koncert promocyjny 1 lutego w Teatrze Syrena. Już menadżment mi przekazał informację, także na wszystkich serdecznie już zapraszam. Teraz zapraszamy do Teatru Syrena, zaprzyjaźnionego z trójką zresztą. Dodajmy. Tak jest. Słuchaj, muszę cię spytać o pewną rzecz, bo ty przeszedłeś daleką drogę muzyczną, od grania zupełnie innych rzeczy w stronę, no właśnie, takich dźwięków, jakie tutaj słyszę na płycie. Ona będzie miała taki tytuł, Pędowski, tak? Przez F i Y na końcu? Tak. Taki tytuł będzie, to jest mój pseudonim artystyczny, którego używam w tej okazji, czy na przykład grając z Fiszem do spole jego. No właśnie, bo grasz też, to teraz znowu zmienimy trochę wątek. A możemy zmienić cały czas, nie ma sprawy. Grasz też przecież teraz trasę z Fiszem Emadę, tak? Tak, promującą najnowszy album Mamut. Tak jest. Te płyty nagrywałem z chłopakami w tym roku. No i teraz mam właśnie okienko. Dzisiaj mam, na szczęście miałem wolne, bo już się martwiłem, że tu do ciebie nie dotrę. Wczoraj graliśmy w Gomunicach, w bardzo fajnym miejscu, tak, w Bogarcie. Tak, to też jest, Bogusia, też jest ciekawe miejsce. Tak, ciekawe miejsce bardzo. Tam ekipę pozdrawiam z Bogartu i jutro gramy w Poznaniu. Dokładnie gdzie to nie pamiętam, przyznaję się z ręką na sercu. Ale trasa bardzo fajnie działa tutaj, jeśli chodzi o to. No, wszystko, nie mogę powiedzieć, wszystko działa tak jak należy, są pełne kluby, jest świetny odbiór. Nie o to chodzi. Dobrze, to teraz wróćmy do tego pytania, które zadałem przed chwilą. No to prawda jest, zaczynałem taki debiut, powiedzmy, artystyczny, miałem jako 19-latek w zespole, który się nazywał Artrozis. Z tego co wiem, to artrozis to chyba oznacza jakąś chorobę kości, to się dowiedziałem o tym niedawno, gdzieś tam w Wikipedii, ale wtedy nam się to kojarzyło ze sztuką róż. I to był taki zespół, który grał, zresztą do tej pory grał, oni istnieją, tak, działają. Zresztą w trójce chyba graliśmy, znaczy chyba, na pewno graliśmy koncert, a to było dawno temu, który zresztą, ta płyta była wydana zresztą jako live. I to był taki zespół, który trochę nawiązywał do, to był taki rok gotycki. Tak bym to nazwał, tak to się nazywało. Jeśli mielibyśmy to na jakiejś półce postawić, to właśnie na tej. To obok Kloster Keller, to powiedzmy. Często zresztą razem graliśmy koncerty typu Castle Party w Bolkowie, albo jeszcze wtedy Behemoth był takim zespołem, że tak powiem, debiutującym. To się spotykaliśmy często na Metalmanii, wiesz, w Spodku. Do tej pory mam skóry z tamtego okresu. Takie no proszę. Gdzieś tam. Nawet, wiesz co ci powiem, że używałem... Taki mam płaszcz bardzo długi, rasowy. Używam ten płaszcz. 2 lata temu mieliśmy z Fiszami taki pojedynek sceniczny z Acid Drinkers. To się nazywał Sound Clash. Red Bull to organizował. I polegało to na tym, że 2 zespoły występowały na scenie, na 2 scenach, na zasadzie 2 zawodników na boisku. No i występowały te zespoły w ten sposób, że jeden zespół grał na przykład 2 zwrotki swojego repertuaru, swojej piosenki jakiejś konkretnej i na zakładki drugi band wchodził grając ten sam utwór, tylko w swoim aranżu. I to było oczywiście wyćwiczone, było mnóstwo prób, żeby to zadziałało. No i oczywiście brawa, był tam, wiesz, jakiś stoper, tak jak na meczach czy na walkach bokserskich, więc wszystko to świetnie działało. No i też była do przygotowania, konkretne zadanie było do przygotowania. I jednym z tych zadań było to, że my mieliśmy przygotować swoje utwory w konkretnych aranżacjach i był to, o ile pamiętam, country, mieliśmy zagrać jakiś twój utwór w stylu country, w stylu reggae i w stylu heavy metal. A AC/DC mieli zagrać funky, o ile pamiętam, chyba big beat i disco. To sobie wyobraź, jak ślimak gra z chłopakami disco, jak grają, mówicie, że nie to było naprawdę. Ale my, muszę ci powiedzieć, że do heavy metalu podeszliśmy porządnie, ponieważ poszedłem do niejakiego stołka, który jest szefem sklepu muzycznego tutaj zaprzyjaźnionego i wziąłem od niego taką gitarę basową, która wygląda jak topór. Jaki Jen Simmons na tym gra zespołu Kiss. I teraz, co ciekawe, ta gitara nawet miała taki futerał na ostrze, rozumiesz, dodatkowy, żeby się nie stępiła. Najgorsza gitara, jaką miałem w życiu w ogóle. Nie dało się na tym w ogóle. Ładnie wyglądała, ale brzmieniowo niekoniecznie. W ogóle. Ustawiłem tam jakieś dwie nuty, które potrzebowałem do grania akurat, bo oczywiście wisiała mi bardzo nisko. Specjalnie pasek do niej zrobiłem. Taki bardzo wydłużony. No i oczywiście ten płaszcz gdzieś wykopałem. No i powiem ci, że strasznie mi się to podobało. Taki Eprom z nami grał, DJ Eprom, który zresztą swoją drogą robi master płyty do mojej pędowskiej. Znakomicie to zrobił. I on okazało się, że gra na gitarze elektrycznej całkiem zacnie. No i taką gitarę kupiliśmy, się on kupił gdzieś tam za paręset złotych i postanowiliśmy, że zrobimy ten jeden raz show pod tytułem, że tą gitarę rozwalimy o scenę. No i zrobiliśmy to. Powiem ci, że trudne jest rozwalanie gitary o scenę. Naprawdę szacunek do tych wszystkich, którzy to robili. Naprawdę. Czyli muszą sporo ćwiczyć, żeby im się to udało na koncercie. Myślę, tak? Że są te gitary trochę podpiłowane już, wiesz. Przygotowana. Taka przygotowana wcześniej improwizacja. Tak. Ponieważ to była jakaś chińska gitara z jakiegoś paździerzu zrobiona. Natomiast Fendera, takiego Stratocastera zrobionego z klonu i z jesionu, no ja nie wiem, czy to tak się da łatwo rozwalić o scenę. Naprawdę, trzeba być jakimś twardzielem. Jakich to rzeczy się można dowiedzieć w sobotę wieczorem w Trójce? Marcin Pędowski jest moim gościem. Zaraz sobie jeszcze więcej porozmawiamy o twojej nowej płycie, a teraz właściwie debiutanckiej twojej płycie. No tak, to jeśli chodzi o płytę, powiedzmy taką związaną stricte z moją muzyką, gdzie jestem w pełni odpowiedzialny za aranżę, za brzmienie, za tematy i tak dalej, to jest moja absolutnie płyta, pod którą się podpisuję oburącz. Za chwilę wracamy do rozmowy, a teraz utwór numer 2 nosi tytuł Frygiel. Frygiel. To jest tytuł kompozycji Pędowskiego, czyli Marcina Pędowskiego, który jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Na okładce płyty widzę mnóstwo nazwisk ważnych dla ciebie osób. Mógłbyś przynajmniej kilka spróbować wymienić? Wszystkich wymienię, oczywiście każdy zasługuje pamięci. Na to. Pamięci, proszę bardzo. Pewnie, że tak. W ogóle witam wszystkich jeszcze raz nowych naszych słuchaczy. Zacznę może od dla mnie takich postaci istotnych, które na tej płycie odegrały dużą rolę. I pierwszą taką postacią jest Tomek Waldowski, zwany przeze mnie Waldorfem. To jest chłopak, który gra na perkusji, ale też on w dużej mierze przyczynił się do brzmienia płyty. Właściwie jego jest miks na tej płycie. Znamy się dość długo. Zaczęliśmy w ogóle współpracę z Tomkiem, z Julką Pietruchą, którą kiedyś jakoś tak było, że mieliśmy jakiś projekt. I pamiętam, że wtedy spotkaliśmy się tam ja, Tomek Waldowski, Mariusz Obijalski, który na tej płycie gra gościnnie jeden utwór, i Krzysiek Kawałko, który gra na gitarze wszystkie praktycznie utwory. No okej, okay, prawie wszystkie. I tak strasznie mi się to spodobało, praca z nimi. Minimalizm. Każdy wiedział, co ma zagrać. To nie było takie... To nie było fusionowe. Tam nie było za dużo jakichś ozdobników, za dużo treści. To było wszystko takie strasznie eteryczne. Strasznie powodowało, wiesz, ciary na plecach. To było niesamowite, co oni wygrywali. Kawałko szczególnie mi się podobał. Zresztą w ogóle cała ta ekipa była znakomita. I pamiętam, bo to było kilka lat temu, wiesz, płyta w ogóle była nagrywana ze 3 lata. Tak naprawdę. Cały proces nagrania trwał długo, a to z kilku powodów. Chociażby dlatego, że miałem inne zespoły, w których się udzielałem po to, żeby funkcjonować, w ogóle żyć i tak dalej. Rodzina. Poza tym problemy logistyczne ze studiem. My to nagrywaliśmy w takim miejscu, które nazywało się SYF Studio. Było to w piwnicy Instytutu Audiowizualnego, zresztą na Wałbrzyskiej. To już nie istnieje to miejsce, bo jest totalnie już wyremontowane. I tam na dole w piwnicach mieliśmy małą kanciapę wytłumioną, ktoś to wcześniej zrobił, wytłumioną z drewnianą podłogą, która miała świetne właściwości akustyczne. I kluczem było odkrycie takiego motywu. Otóż otworzenie drzwi od tej kanciapy na korytarz, czy klatkę pięciopiętrową schodową, dało fantastyczne brzmienie płyty. Ten pogłos z korytarza towarzyszy każdemu instrumentowi, który tu słyszymy. I to jest właśnie to naturalny pogłos, nie z FX-ów, nie z komputera, tylko naturalny pogłos z tego właśnie korytarza, bo to niesamowite. No ale wracając do chłopaków. Dlaczego Tomek Waldowski? On właściwie był chłopakiem, który zmiksował płytę, uczestniczył w 90% czasu, to on był razem ze mną w studio. I był bardzo kreatywny, jeśli chodzi o wymyślanie, czy taką dźwiękogeniczność już w postprodukcji. Typu na przykład, tu może dodamy jakiś delay w jednym miejscu, jakieś takie smaczki wymyślał, które oczywiście nie zawsze przechodziły. Jak się mi nie podobało, to bardzo się kłóciłem i on w ogóle odpuszczał. Także nie było akcji, typu, że tam się przepychaliśmy i tam kłótnie i tak dalej. Nic takiego się nie działo. Natomiast co muszę przyznać, że zawsze był kreatywny i świetne to jest, że tryska pomysłami. To jest ekstra. Teraz wiem, że on się związał z kilkoma innymi zespołami i dobrze mu to wszystko się dzieje. Nie wiem, czy tam robi, dalej się zajmuje miksami, dalej zajmuje się produkcją, czy co tam się teraz z nim dzieje. Ale na tej płycie zrobił to bardzo fajnie. I też muszę powiedzieć, że to był nasz debiut, taki powiedzmy producencki. A założenie było takie na początku, że spróbujemy to zrobić najlepiej, jak potrafimy. A jeżeli to będzie niedobre, to po prostu pójdziemy do studia profesjonalnego i tyle. A będziemy mieli dobre demo, będziemy wiedzieli, jakie to ma kształty i tak dalej. Natomiast inna jest sprawa taka, że każdy, kto kiedykolwiek nagrywał cokolwiek profesjonalnie, powiedzmy, jakąkolwiek muzykę, wie o tym, że niesamowite ważne są emocje i jakby poczucie chwili. To oznacza, że na przykład ta sama audycja, możemy ją zrobić na przykład jutro i już nie będzie miała takiego klimatu, takiego koloru i będzie zupełnie inna. I często jest tak, że wokaliści mają ten problem i im wolno. Na przykład dzisiaj nie mam dzisiaj głosu, nie mam dzisiaj, nie wiem, nastroju i dzisiaj mi nie wychodzi. Ale tak samo jest z instrumentalistami. Też mają okresy lepsze i gorsze, tym bardziej, że mówimy tu o muzyce instrumentalnej, gdzie no, są soliści, którzy opowiadają historię. I to jakby to wszystko jest bardzo istotne. I uświadomiło mi, że często te pierwsze take'i w takich warunkach czasami amatorskich są najfajniejsze. I często tak się zdarzało, że przychodzimy do tych projektów ogólnie muzycznych, nie wiem, poza Artrozis, na początku opowiadanym, jeszcze dużo. I często tak było, że w studiach czy w warunkach polowych to brzmienie ta demówka, te ślady były dużo fajniejsze, jeśli chodzi o nasycenie emocji, niż później w studio, wiesz, obitym skórami z dzikich zwierząt afrykańskich, gdzie płyną miliony monet zewsząd oczywiście. I to nie działało tak. To było jakieś takie wszystko nie takie, jak trzeba. I zresztą możemy się o tym przekonać, czytając wywiady z wieloma producentami światowymi, czy artystami, że często na przykład mają w swojej sypialni Pro Toolsa z głośniczkami, z mikrofonem i jak mają na to ochotę, to nagrywają i tyle. Siedząc na swoim łóżku, czy w swojej szafie na przykład. I takie sytuacje się dzieją i często te take'i wchodzą na płyty i są po prostu niesamowite, jedyne w swoim rodzaju. Więc krótko mówiąc, to się udało. Po prostu sami, mając wiedzę, powiedzmy, teoretyczną, trochę wiedzy praktycznej, Tomek jeździł, wiem, że na przykład z Andrzejem Karpiem na jakieś tam pokazy i też się tym interesował. Nie trzeba się tym interesować, trzeba mieć wkrętkę, wiesz, jakby zdolność mówienia o mikrofonach na przykład 5 godzin non-stop w czasie, wiesz, jazdy busem stąd do Gdyni. I wiesz, to jest śmieszne, jak się słucha tego z dokoła, albo o preampach, wiesz, to jest naprawdę pasjonujące i długo o tym można by opowiadać. I jest to fajne. Jest to fajne i tu była możliwość sprawdzenia bojowego, czy jesteśmy w stanie to dźwignąć. A druga sprawa jest taka, że też mnóstwo słuchaliśmy muzyki podobnej brzmieniowo. Ja tu mam na myśli teraz bardzo rzecz, która bardzo na mnie duże wrażenie wywarła. Mówię tu o takiej firmie, to się nazywa Dapton Records. Oni są z Nowego Jorku i mocno są osadzeni w latach 60., chociaż działają współcześnie. I na przykład jednym z ich artystów jest Sharon Jones, wokalistka, która myślę, że ma grubo ponad 60 lat. I ja pamiętam, że kiedyś szukałem w internecie inspiracji do kolejnych warsztatów publikowanych w literze. Właśnie, bo ty jesteś nie tylko działającym muzykiem, zapracowanym bardzo muzykiem, ale także nauczycielem, mogę powiedzieć, tak? Mam kilka zawodów, jeden z nich nauczyciel. Pracowałem kiedyś z młodzieżą w gimnazjach, nawet prowadziłem zespoł. Jeden z nich się nazywał Warstwa Smalcu i nawet wygrywał tu i tam konkursy, pisałem im piosenki. No, jestem wkręcony w klimat bardzo. Mhm. Także cały czas oni gdzieś tam, ta młodzież przychodzi, młodzież młodsza, starsza. Prowadzisz warsztaty, tak? Też? Tak, prowadzę warsztaty, które nazywają się Welęgarnia Dżemowników. To jest w SDK-u, czyli Spółdzielnia Dom Kultury na Burakowskiej 12. W każdą środę tam jestem wieczorami. Jak macie ochotę, to zapraszam. Jak na przykład graliście ostatni raz 25 lat temu i się boicie wejść na scenę profesjonalną, to jest opcja 1. Opcja 2. Wstydzicie się bardzo, no i nie chcecie narobić sobie wstydu. To jest opcja numer 2. Opcja numer 3. Mama wam kazała grać, ale to wtedy możecie przyjść do nas tam do SDK-u i razem z Kawałkiem to robimy i z Grześkiem Grzybem, perkusistą, który między innymi jest Zbigniewem Namysłowskim, nie skojarzony, i szwagrem Kolaską. I możecie wpaść tam, ćwiczymy, uczymy się riffów i tak dalej. Jest część dżemowa, ale też jest część, powiedzmy, warsztatowa. Ale wróćmy do tematu, bo ja to się rozgadałem. Sharon Jones, ekipa Daptons. Okrutnie byłem tym zmiażdżony, jak to pierwszy raz zobaczyłem. Czarno-biały teledysk, zespół w ogóle grający bardzo solową nutę. Typu no z lata 60. Mówię, jak to jest możliwe, że się tym interesuje? Znam nagrania z tej epoki, słucham takiej muzyki, znam nazwiska, znam artystów. Dlaczego nie znam tego? Co to jest? I się okazuje, że to jest nagrane niedawno temu, na dwie kamerki za parę dolców, i to jest w ogóle współczesna robota. Oczywiście nagrywana na taśmę, w starym stylu jest produkowana, natomiast brzmienie tego jest fantastyczne. Kolejną postacią z tej serii, jakby z tej stajni, jest Charles Bradley. Szkoda, że nie mam tutaj, że nie wziąłem nagrań, bo jakoś tak. Charles Bradley był 2 lata temu, był, chyba? Był. Na był. Festiwalu? Był. Nie byłem co prawda wtedy, ale wiem, że był i mam nadzieję, że jeszcze przyjedzie. Jest niesamowita postać. Ja pamiętam koleżanki i kolegów, którzy widzieli go na żywo i wrócili po tym spotkaniu. I miazga. To, w jaki sposób oni opowiadali o tym człowieku, to dawno nie słyszałem. Szczary mam teraz. A widzieli wiele koncertów, na pewno. Zresztą ja słyszałem fragmenty jego rozmowy wywiadu z nim na antenie Trójki, no to jest faktycznie, to musi być gość, który, no, nie wiem skąd się to bierze u niego. Wiesz co, to jest jedna sprawa, to jest jego charyzma, a druga sprawa to jest to, że ta ekipa, która robi mu aranżację i całą muzykę, to jest klucz też do sukcesu. To są rzeczy bardzo rootsowe, nieprzekombinowane. Ja nie jestem jakimś miłośnikiem bardzo takiego neo-soulu, wiesz? To jest dla mnie za bardzo oddychane. Tam to jest takie rootsowe, to naprawdę trafia wprost do serca. To jest dla mnie miazga. Ale, bo cały czas się tu rozgaduję, przecież miałem mówić o tym, kto gra na płycie. To słuchaj, to do tego wątku wrócimy za moment, okay, dobrze? Okay, teraz okay. Muzyka. Pendox, tak? Pierwszy? Zapraszam. To słuchamy. Za 16 minut 23. Marcin Pędowski jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawiamy sobie, jak się państwo domyślają, również w trakcie trwania utworów. Marcin opowiada naprawdę ciekawe historie. To teraz wróćmy do tego wątku, który przerwaliśmy muzyką z twojej debiutanckiej płyty. To był utwór Pendox, otwierający cały zestaw. Mówiłeś o wspaniałych muzykach, którzy z tobą pracowali nad tą płytą. Jasne, jasne. Witam jeszcze raz serdecznie. No właśnie chciałbym powiedzieć o harmonikarzu, który nazywa się Bartek Łęczycki i jak słyszeliście, zagrał tu świetne solo. Bartka można usłyszeć we wtorki, zdaje się, w Harendzie. Chyba prowadzi takie dżemy bluesowe jeszcze wieczorami. I poza tym numerem jeszcze zagrał solówkę w piosence, właściwie w utworze Słowik na baterię, którą mam nadzieję dzisiaj usłyszymy. Na gitarze elektrycznej Krzysiek Kawałko. To jest druga postać, która jest strasznie dla mnie istotna na tej płycie. Ponieważ początkowo miałem ochotę zaprosić kilku kolegów, żeby zrobić coś w rodzaju takiego koncept album. Typu jeden zagra to, drugi zagra tamto. Ale tak jak już mówiłem, z Krzyśkiem tak nam przyżarło okrutnie dobrze, że po nagraniu chyba pierwszy numer nagraliśmy gołą patrzącą na wodę. Chyba tak, o ile pamiętam. I tak strasznie mi się to spodobało. Zresztą w ogóle czuliśmy, że to działa. Że to jest to, że właściwie zagrał na 10 numerów chyba 8 zagrał, ale w tych dwóch nie zagrał dlatego, że po prostu nie ma w ogóle gitary. Więc to jest Krzysiek Kawałko. Zresztą razem z Krzyśkiem też współpracowaliśmy z Moniką Bożym. Wiosną mieliśmy taką traskę koncertową. Zresztą byliśmy też w Trójce, graliśmy koncert z Krzyśkiem. I też prowadzimy z nim te warsztaty właśnie muzyczne, na które was już zapraszałem. Waldorf, to już mówiłem, perkusja i w ogóle miks i duże wsparcie w ogóle od Waldorfa mnie mentalne. Naprawdę, wielkie dzięki za to, Waldorf. Jak mnie teraz słyszysz, to jesteś luks, powiem ci, chłopak. Już trochę robi burdel w kanciapie, ale to już jest jakby poza tematem. Kolejną postacią, która tutaj występowała, jest Marcin Cichocki. Młody instrumentalista. Grał tu na organach Hammonda, które nazywają się, w tym wypadku to była L-setka. Taki Hammond, który nie ma pełnej skali. Ale dzięki temu, że nie ma pewnej skali, nie waży 500 kg, tylko zaledwie 250 i łatwiej go przenosić w 8. Natomiast tamtego nie da się w ogóle przenieść. Tam, gdzie się go stawia, tam trzeba po prostu zbudować dom nad nim i już tam na zawsze zostaje. Natomiast żarty żartami, brzmienie oryginalnego Hammonda, to jest z lat 60. Hammond, którego pożyczyliśmy od Tomka Zienia. Tomek, dzięki ci za to. Za te organy. Hammond i Leslie, czyli powiem tak, co to jest to Leslie. To jest taka kolumna, gdzie wirujący głośnik daje specyficzne brzmienie takiego wibrata. I to oczywiście można sterować. Szybkość tego wirowania jest sterowalna nożnym włącznikiem. Różnica była tak miażdżąca między Hammondem cyfrowym, który początkowo wgraliśmy na zasadzie demówki, a tym analogowym, że to jest coś niesamowitego. Jeżeli ktokolwiek z was będzie nagrywał kiedyś taką płytę, gdzie będzie wykorzystywał organy Hammonda i ten Hammond będzie odgrywał tak istotną rolę, grał solówki, będzie na wierzchu, będzie słyszalny, grał tematy, to ja nie słyszałem jeszcze cyfrowej protezy Hammonda, która by go potrafiła doskonale podrobić. Być może, że kiedyś to się zmieni, natomiast naprawdę przesłuchałem kilka różnych instrumentów, czy nawet kilkanaście, które emulują brzmienie Hammonda i to nie ma nic z tym wspólnego. Więc Cichocki na Hammondzie powgrywał wszystkie, no nie wszystkie, we Frygu to ja akurat wgrywałem, bo był tam zbyt prosty ten temat, nie chciało mi się go tam ciągnąć do studia, bo to naprawdę było proste. We Frygu gdzieś tam jeszcze grałem, bo to naprawdę były proste te riffy. Natomiast muszę powiedzieć, że ten Hammond się psuł co chwilę, miał taką wadę, że co 20 powiedzmy minut pracy, coś się działo z intonacją, by się robiło taki nie dało się na nim grać. Więc uczyliśmy się partii na pianinie, które stało z boku. I trzeba było szybko być, wiesz, szybkim, ogarniętym i wgrywać raz, dwa, trzy właściwe dźwięki, bo nie można było za bardzo dublować. To zresztą strasznie mnie to wkurzało, że nie mogłem sobie, wiesz, na tym popracować, na przykład, nie wiem, 5 godzin, tylko trzeba było się spinać. Czyli Hammond Cichocki. Co jeszcze tam z takich ciekawostek? Na saksofonie tenorowym Marcin Kajper grał. I Marcin Kajper na co dzień gra z Rayem Wilsonem, który jest z Genesis. Ray siedzi teraz w Polsce. z tego co wiem, i dużo grają koncertów. Nie wiem, czy tak, dużo, był tu u ciebie kiedyś? Wielokrotnie. Tak, i oczywiście, że wszyscy tu siedzą, w Polsce są najpiękniejsze kobiety, więc nie dziwię się. Jest żurek, są pierogi. To ściągnęło, dlatego też, tak. Tak, jest żurek, pierogi i kobiety. Myślę, że to jest, coś w tym jest. No w każdym razie grają bardzo dużo. Marcin bardzo chwali sobie tę współpracę z Rejem. Zresztą gra tam nawet na basówce, muszę ci powiedzieć, u niego. Oprócz saksofonu zaczął ćwiczyć na basie i całkiem mu to nieźle idzie, muszę ci powiedzieć, no takim music manie czerwonym. Więc Marcin na saksofonach, na trąbce Przemek Kostrzewa. Przemka charakteryzuje wysokość około 2 metrów i duża masa. Nie widziałem go dość długo. Natomiast świetnie gra na trąbce. Te bebopowe frazy, na których mi tak zależało, poprzemycaliśmy tu i tam. Świetnie, świetnie. Przemek naprawdę fajnie zagrał nam trąbki. Gościnnie na płycie zagrał Kamil Barański w utworze Lux Perpetua na organach sowieckich Polivox. Zresztą może będzie... No właśnie. Teraz znowu zmienimy troszkę kierunek naszej rozmowy, chociaż... No, bo... gdzieś tam sobie ten kierunek tam zmieniamy sobie. Bo poza anteną mówiłeś o tym, że te instrumenty, które tu słyszymy, to czasami są rzeczy, na których inni muzycy nawet by nie chcieli spróbować zagrać, a ty nagrałeś na niej płytę. No tak, tak. Zrobiłem to, żeby zrobić to, żeby znaleźć brzmienie, którego nikt lub prawie nikt teraz nie eksploruje. O co chodzi? Mamy konsumpcjonizm, każdy jest w stanie kupić czy dostać dowolny instrument. Nawet ten stary, bo nie mówię tu o instrumentach współczesnych, ale powiedzmy jakiś klasyk typu starego Fendera Jazz Bassa z 72 roku, przypalanego, klonowego. Proszę, kładziesz na stół pieniądze i za 2 tygodnie ci przychodzi tam ze Stanów, ci ktoś go przyciąga. Jest milion takich opcji teraz. Nieraz starsi koledzy opowiadali historię sprzed 30 lat, że jak ktoś miał Fendera Stratocastera, to był absolutnie królem dzielni, bo nikt nie miał w okolicy Fendera, więc wystarczyło go tylko mieć, zagrać G-moll i już w ogóle było najlepiej. No a dzisiaj każdy właściwie ma do tego dostęp. Każdy w domu ma dzisiaj Pro Toolsa z słuchawkami, każdy kombinuje hity, pisze piosenki. Jest to bardzo popularne. Natomiast ja postanowiłem pójść w górę rzeki i wykorzystać brzmienia, które stosowali nasi dziadkowie, nasi wujkowie ileś tam lat temu, na instrumentach, które nie są popularne, chociażby dlatego, że są już nieprodukowane, chociażby dlatego, że są jakościowo dość kiepskie. I powiedzmy technicznie nie odpowiadają standardom współczesnym. Nie są takie miękkie, bo już będę mówił o gitarach, powiedzmy, teraz się skupię na gitarach, powiedzmy na basówkach. Nie są miękkie, nie stroją idealnie. Mają wiele mankamentów. Ale wśród tych, pomijając te mankamenty, jest kilka zalet, które są po prostu nie do przecenienia. Dają im takie oryginalne brzmienie, że trudno... Właściwie jest to nie do zrobienia w postprodukcji z nowoczesnych instrumentów, czy z tych klasowo świetnych. A zresztą co to znaczy, że świetny instrument, że długo mu brzmi struna G, a jak chcesz, żeby brzmiała krótko na przykład. Nie chcesz, żeby był długi sustain, chcesz, żeby był krótki. Jest na mnóstwo nagrań, gdzie basówka wcale nie musi stroić idealnie. I jest super i w ogóle brzmi to genialnie. Zresztą była jakaś taka historia, wtedy było tak, że na Smolnej prowadziliśmy dżemy. I pamiętam, że Monika może do mnie zadzwoniła, powiedziała, że przyjdzie Kenny Wollesen, że chciałby wpaść na dżem. Kenny Wollesen to jest perkusista, totalna awangarda, Nowy Jork, gostek około 50, sweter w serek, niepozorna postać, a nagrywa na przykład z Norą Jones. Nie wiem, czy miałeś go tu kiedyś w studiu u siebie? Kennego? Chyba nie, ale widziałem go... Sex Mob, to jest jego band. Widziałem go chyba w kongresówce grali. Tydzień temu, może nie tydzień temu, kilka dni temu z Garym Bartonem? Na jazzowej jesieni Kenny Wollesen. Tak, jest to możliwe. Taki w okularach. Tak, bo on z dość dużego ma dość zezda. To jeżeli to zauważyłeś, to... Fantastyczny gość. Gość jest fantastyczny. W ogóle ponoć Monika powiada, że po Nowym Jorku jeździli na jakimś składaku, bo on nie może jeździć samochodem. W ogóle postać niesamowita, jest totalną legendą. No i wiedziałem, że on na ten jam po koncercie swoim w kongresówce wpadnie wieczorem. No i miałem taką... Chciałem oczywiście się pokazać. No i mogę wziąć jazz bassa, oczywiście. Mam takiego też, takiego, o którym powiedziałem kilka chwil temu, typu, że tam, wiesz, stary i w ogóle świetny. Ale on takie instrumenty zna, to jest popularne. Każdy muzyk ma w Stanach taki instrument i każdy to brzmienie stosuje. I jest ono powszechnie znane. Natomiast miałem coś bardzo ciekawego. Był to bas, który się nazywał Alfred Kopoczek, w skrócie Alko. W latach 60. w Bielsku Białej żył sobie facet właśnie o takim nazwisku, Alfred Kopoczek, który chyba nawet nie był do końca lutnikiem, tylko bardziej stolarzem. I robił basówki i gitary akustyczne. I te basówki, to one były hollow body, czyli takie, które miały pudło rezonansowe. I ta basówka ze strunami jeszcze z epoki, wygląda jak meble z epoki Gierka, w ogóle taką ma politurę i taką ma fakturę. I brzmienie, niesamowicie kapciowe brzmienie, takie trochę w stylu kontrabasu, takie matowe, ciemne. I ja ten bas wziąłem, przetargę na ten dżem i Kenem był to na ten dżemie i potem rozmawialiśmy. Graliśmy jakieś tam, wiesz, no, dane piosenki czy tam utwory jazzowe. I mówi, stary, co to za instrument, żeś ty w ogóle wykominował? Co to za basówka jest? No nie? I naprawdę był tym zaintrygowany. I popatrz, wcale nie wiedział o tym, że to jest instrument, który kosztuje 30 zł, czy tam, czy 300, czy tam, nieistotnie, że po prostu jest to instrument typu, wiesz, cheesy, nawet jest to kosmona cheesy guitar, możecie sobie zobaczyć w ogóle, te wszystkie komuno instrumenty, wszystkie tam bułgarsko-rosyjskie, są tam... Czyli te, z których się wszyscy śmieją, to tam na tej stronie, tak? I to jest, ta strona taki ma trochę charakter historyczny, ale trochę jest z tego, wiesz, z tego żart, nie? Ale jest utrzymana jak najbardziej, wiesz, z poprawnością historyczną, są schematy w ogóle podłączeń elektrycznych i tak dalej. I powiem ci, że to Alko na nim wywołało duże wrażenie. Zresztą mam ten bas do tej pory, tak prawdę mówiąc, należałoby trochę go jednak... usprawnić, bo naprawdę się na nim nie da grać. To jest, może do piątego progu jestem zdolny na nim coś zagrać, potem się rozdzielam jakieś cyrki. Ale tak czy siak potencjał w tym instrumencie jest fantastyczny. Ja na tej płycie natomiast wykorzystałem bas, który nazywa się Jolana Diamant. I to jest Czechosłowacja, oczywiście nieprodukowane instrumenty. I wykorzystałem też instrument, który się nazywa Defil Mamba. Ten Defil Mamba to jest 72 rok, polska konstrukcja. I brzmi fantastycznie. W utworze... Tam zbuda, on jest wykorzystany. Jak pozwolisz, to dzisiaj ten utwór jeszcze byśmy mogli puścić. Byliśmy przygotowani na który? A teraz poleci Gołąb patrzący na wodę. O, właśnie. Gołąb patrzący na wodę, bo spójrz na zegar. Widzisz, która jest godzina? Właśnie nie widzę. Zagadaliśmy się. 5.11 już jest, za 5.23. To raz gołąb, co? No już na zakończenie naszego spotkania. Okay. Pierwszego, ale jak słyszę, będą następne. No, daj Boże. Marcin Pędowski, to powiedz jeszcze tylko, kiedy ta płyta się ukaże tak naprawdę? 15 stycznia się ukaże płyta, korzystając z tego pozdrowienia dla Galanda i całej ekipy, rodzinki mojej Basi, córki Jagody i syna Wicka. Wszystkiego dobrego, no, do zobaczenia. 15 stycznia czekajcie na płytę Pędowski. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. I do usłyszenia. Marcin Pędowski był dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Cześć.